وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اے اللہ، تو پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا؟ اور ان كنت قلته فقد علمته، پھر اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے. انک انت علام الغیوب، یقیناً چھپی ہوئی باتوں کو تو آپ ہی خوب جانتے ہیں. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے انہیں صرف وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر نگران رہا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا پھر تو ہی ان پر نگران تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہی ساری چیزوں پر گواہ ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے. یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا. اب اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ملتا ہے؟ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ. اللہ تعالیٰ اس دعا کے جواب میں فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک الفوز العظیم. یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے بعد پھر سورت پر ایک کمنٹ، للہ ملک السماوات والارض والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ مستقبل کے البم سے ایک منظر نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا. میدان محشر جہاں سب لوگ موجود ہیں، عیسیٰ کو خدا کہنے والے اور سن آف گاڈ کہنے والے بھی وہاں موجود ہیں، جنہوں نے ان کے نام پر اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا تھا. ان سب کے بیچ میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہے گا اللہ، انداز وہی ہے، ماضی کی بات، ماضی کے صیغوں میں مستقبل کی بات کرنا، یعنی ایسا ہونا یقینی ہے، ایسا ہو کے رہے گا. کیا؟ یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہاں بھی نوٹ کیجئے گا کہ عیسیٰ کو ان کی ماں کے ناطے سے بلایا جا رہا ہے، اے مریم کے بیٹے، تاکہ یہ تو پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ صرف اتنے لفظ سے سن آف گاڈ کا نظریہ باطل ہو گیا۔ انت قلت، کیا آپ نے کہا تھا، للناسی لوگوں کو، لوگ یہاں کون مراد ہے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کیا اور ان کا درجہ بڑھا دیا، خاص طور پہ ان کے دور کے لوگ بنی اسرائیلی، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا بنا لو، یعنی اے موسیٰ، کیا شرک کی بنیاد آپ نے رکھی تھی؟ اب سوال کی شدت کو تو محسوس کیجئے۔ ایسے وقت میں کہ جہاں ہر بندہ نفسی پکار رہا ہوگا، کسی سے یہ سوال پوچھنا تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کورٹ میں کھڑا کر کے اس پہ جرا کی جائے۔ لیکن نبیوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، اور میدان محشر میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا جانا ان کی آزمائش ہے۔ جواب کیا مل رہا ہے؟ قال سبحانک، پاک ہے تو۔ اس سے لفظ دیکھیے، اس لفظ سے ٹرینیٹی کے اور کرسچینٹی کے نظریات کا رد ہوتا ہے۔ پاک ہے تو، کس بات سے پاک ہے؟ جو لوگ آپ کے بارے میں کرتے ہیں، جو کچھ بھی لوگوں نے آپ کے بارے میں سوچا۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ کیسے لگتا ہے کہ مجھے اس کا حق نہیں ہے کہ میں وہ بات کہہ دوں جو مجھے آپ نے کرنے کو نہیں کہا گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک دہشت زدہ انسان کی زبردست ریزننگ ہے۔ پوری عیسائیت کی کہانی سے ایک آیت میں کھل گئی اور اس کا جواب مل رہا ہے، کتنے خوبصورت انداز سے انسان کے شعور کو ایسی جگہ پہنچا دیا کہ جہاں عموماً لوگ جانا پسند نہیں کرتے، میدان محشر میں، اور وہاں جا کے ایک کہانی بیان کر دی، اور اتنے خوبصورت الفاظ میں کہ انسان کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کے بس میں یہ ہے ہی نہیں کہ عقائد کی اتنی خرابیوں کو اتنے آسان انداز میں حل کر دیا جائے۔ غلط عقائد کو وہاں لے جا کر غلط قرار دیا جا رہا ہے جہاں عقائد کی نہیں اعمال کی بات ہوتی ہے، اکثر جزا اور سزا کے فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ڈے آف رزلٹ ہے، رزلٹ اناؤنس ہونے کے دن پہ عموماً رزلٹ سنائے جاتے ہیں، یہ فیل یہ پاس، ایسی ہے نا۔ کبھی بھی آپ نے کوئی ایسا موقع دیکھا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ریزننگ نہیں کی جاتی، اچھا جی یہ لکھا تھا آپ نے، اچھا جی یہ بات تھی وہاں، نہیں بس رزلٹس ہوتے ہیں۔ لیکن اس انداز سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں جا کے پیپر ڈسکس کیا جا رہا ہے، کیا آپ نے ایسا کیا تھا؟ جسے لوگ خدا بناتے تھے ڈائریکٹ اسے ہی پوچھ لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان باتوں کا نکلنا کیا ثابت کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی، جو ساری زندگی گواہیاں ہی دیتے رہے، حتیٰ کہ میدان محشر میں بھی ان سے گواہی مانگی جا رہی ہے، انسانوں کی گمراہیوں کے خلاف گواہی، کہ لوگوں نے کیا سمجھا اور ان کا پیغام کیا تھا۔ نصارہ کے عیسائیوں کے غلط عقائد کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ کئی طرح کی خرابیوں کا شکار وہ لوگ ہو چکے تھے۔ یہاں عقیدہ تثلیث کی اصلاح بھی مقصود ہے اور عقیدہ آخرت کی بھی۔ کہا اللہ تعالیٰ میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں؟ پہلی بات، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کے پاس بھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ بات اللہ پہ کر دے جو اس کو کہنے کا حق نہیں، تو کہاں پھر کوئی انسان کسی انسان کے اوپر ایسی بات کہے۔ دوسری بات جو اس سے پتہ چلتی ہے کہ ان کن تو قلتہ فقد علمتا، اور اگر بالفرض میں نے ایسا کہا بھی ہوتا تو اللہ تو اس کو جانتا ہے. سارا معاملہ رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پوچھ رہے ہیں، میں اسی لیے جواب دے رہا ہوں، لیکن اگر میں نے کبھی کہا ہوتا تو میں تو آپ سے چھپا ہی نہیں سکتا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علام الغیوب ہونے کا عملی ثبوت دے رہے ہیں. یہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ دیکھیے گا، اللہ نے تو یہ پوچھا تھا نا کہ کیا آپ نے اپنی ماں کو اور آپ کو الہ بنانے کی بات کی تھی، اس کا سمپل جواب کیا ہو سکتا تھا؟ نو، لا، میں نے لا اکل، بات ختم تھی نا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام کیا ثابت کر رہا ہے؟ پہلے سبحانہ کا، پھر ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، بات کو اور بڑھایا. پھر تیسری بات کری کہ ان کن تو قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا، اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. پھر چوتھی بات کہہ رہے ہیں تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے. یہ اور عقیدے کا اظہار ہے، اور یہی وہ لفظ ہیں جو استخارے کی دعا میں انسان پڑھتا ہے کہ اللہ تجھے پتہ ہے کہ یہ چیز بہتر ہے کہ نہیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہ تو جانتا اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب کو جاننے والا ہے. تو یہ بندہ مومن کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے. اسی کا اظہار عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ میں نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا ہے، کل کیا آپ کرنے والے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن میرا اس بات پہ یقین ہے کہ جو میرے دل میں آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. انک انت علام الغیوب، یعنی یہاں تک جو بات کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی ماں کو الہ بنانا تو دور کی بات ہے، میں تو دل کے اوپر بھی آپ کی حکومت کو تسلیم کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ کی عاجزی دکھ رہی ہے، اپنے آپ کو ایک لمٹ پہ رکھنا دکھ رہا ہے کہ نبی بھی ہر بات بے روک ٹوک نہیں کہہ سکتے. تیسری چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام سے ان کا ادب دکھ رہا ہے. انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا بہترین معاملہ کیا، کیونکہ دین ادب کا نام ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی کی ساری بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، لیکن انداز کوئی دھونس والا نہیں، کوئی دھاندلی والا نہیں، کوئی زبردستی والا نہیں، ادب. اور انبیاء کرام کے کلام سے ادب دکھتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، کیا کہا اللہ کو؟ تیرا قصور ہے نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اپنی طرف نسبت کی کہ اللہ میں نے ظلم کیا. حضرت ایوب علیہ السلام نعمت کے بعد آزمائش میں آگئے، کیا کہتے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ادب کی وجہ سے اس سے زیادہ کچھ کہا ہی نہیں، کچھ مانگا ہی نہیں، جھجک، حیا. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، کوئی بھی حالات تھے اسی کی وجہ سے گئے، لیکن جب پکڑے گئے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں مان گیا، غلطی میری ہے، قصور میرا ہے، میری یہ اوقات نہیں کہ میں تیرے بارے میں کچھ کہہ سکوں. موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے، بھوکے پیاسے بیٹھے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں تو تیری طرف سے ہر نعمت کے لیے فقیر ہوں، کھانا بھی دے اور بھوک بھی دے، بھوک بھی تیری نعمت ہے، پانی بھی نعمت ہے تو پیاس بھی نعمت ہے. ادب دیکھیے انبیاء کرام کا نبیوں کے ساتھ. روایت میں آتا ہے الدین کلہ ادب، دین سارے کے سارا ادب ہے. دین اسلام اور دوسرے ادیان میں بہت بڑا فرق ادب کا فرق ہے. کسی دوسرے دین میں انسان بے ادب ہوتے ہوئے بھی دیندار رہ سکتا ہے مگر اسلام میں بے ادب ہوتے ہوئے انسان دیندار نہیں رہ سکتا جس طرح اللہ کا ادب لازمی ہے اسی طرح اللہ کے نبی کا ادب بھی لازمی ہے آپ کو بھی نت نئے ناموں سے پکارنا درست نہیں اور اللہ کے نبی کی تو ساری دعائیں ادب کا بہترین نمونہ دکھاتی ہیں اور یہ ادب چلتا ہی جاتا ہے آگے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں ادب کا بہترین نمونہ ہے کہ اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کیسے پاسیبل ہے از اٹ پاسیبل کیا مجھ سے آپ کو یہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی نگیٹو بات نہیں کرتے اور یہی خوبصورت انداز ہوتا ہے کنورسیشن کا کہ کوئی نگیٹو بات نہ کی جائے ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی میں نے تو وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا یہ اس سے اگلی بات ہے یعنی آپ کے حکم سے آگے نہیں بڑھا ہوا جو آپ کہتے تھے بس وہی کرتا تھا اور وہ کیا تھا ان اعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو بندگی رب کے بندے بن جاؤ سبمٹ کر دو سرنڈر کر دو وہ میرا اور تمہارا بھی رب ہے وہ سب جانتا ہے اس کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دو وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ تو گواہ ہے جب تک میں ان میں رہا یعنی جو انہوں نے حالات رکھے جو بھی معاملات ہوئے تجھے بھی پتہ ہے مجھے کچھ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں میں خود بھی بندگی پہ تھا ان کو بھی بندگی کی بات سکھاتا تھا تیرے حکموں کو ماننے کی کوشش کرتا تھا ان کو بھی یہ کہتا تھا باقی رہ گئی بات فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ جب تو نے مجھے اٹھا لیا اپنے پاس یہاں توفیتنی کے لفظ نے پھر وہی شبہ پیدا کیا جو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے سورۃ آل عمران کے ناطے سے کہ دیکھا حضرت عیسیٰ تو فوت ہو چکے ہیں تو توفیتنی کا لفظ تین معنوں میں آتا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفات کا لفظ تین معنوں میں آتا ہے پہلا مطلب ہے موت سورۃ زمر آیت 117 میں آپ اس کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس اللہ تعالیٰ موت نفسوں کو موت دیتا ہے دوسرا معنی ہے نیند کا سورۃ انعام میں آپ جا کے پڑھیں گے کہ وہ ذات ہے جو تم کو رات کو موت دیتی ہے اور صبح کو اٹھا لیتی ہے پھر اسی طرح تیسرا معنی ہے رفع کا اٹھانا بلند کرنا اور وہ ہم سورۃ آل عمران کی آیت 55 میں دیکھ چکے بلندی کے معنوں میں رفعت کے معنوں میں تو لہٰذا یہاں جو اٹھانا تھا وہ رفع کے معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے مجھے آسمانوں پہ اٹھایا اس وقت مجھے سمجھ آ گئی یہی تو بات تھی اور ساری بات کر کے کہتے ہیں کہ وان تعالیٰ کل شئن شہید اپنی طرف سے تسلی بھی کر لی بات بھی کہہ دی اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ اب گواہ آپ ہی ہیں یہ گواہی کون دیتا ہے جو دل کا سچا ہوتا ہے ایک پکار ہے نا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتا اگر اس آیت کو ہم سامنے رکھیں یہاں تک جو بات ہوئی تو ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ایمان کا بھی محاسبہ کر سکتے ہیں اپنے بھی طریقے کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ سے ادب کا یہی انداز ہوتا ہے کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں یا ان کی بات سنتے ہیں یا سناتے ہیں تو دل میں اتنا ہی ادب اور احترام ہوتا ہے کیا ماں باپ کے ساتھ ہمارا ادب ایسا ہی ہوتا ہے جیسا رب نے چاہا یہ محاسبے کی پہلی چیز تھی دوسری بات یہ جو ان کا کال ہے نا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں یہ بات کون کہہ سکتا ہے جس کا دل کھرا ہوتا ہے کیا یہ جملہ ہم بھی اپنے رب کے سامنے بول سکتے ہیں کیا ہمارے دل اتنے کھلے ہوئے اور اتنے صاف ہیں کہ کہیں کہ اللہ تو میرے دلوں کو جانتا ہے اپنے دلوں کو دیکھیں تو ٹریش کین اور ڈسٹ بن کا تصور تو نہیں آتا کس کس خرابی پر اللہ کو گواہ بنا سکتے ہیں کہ ہاں اللہ تجھے پتہ میرے دل میں کیا ہے اللہ کرے کہ ہمیں یہ کیفیت نصیب ہو جائے مشکل بہت ہے اپنے دل کے اوپر اللہ کو پیش کرنا کہ اللہ تو اندر جھانک کے دیکھ कि क्या है, तल्ख लगेगा लेकिन एक दफ़ा ये एक्टिविटी कर लेंगे ना तो अपनी बहुत सारी गलतियाँ दिखेंगी। अल्लाह ताला ने हमें इस सोच पे मजबूर कर दिया कि कल क़यामत के दिन जाके जो बातें पता चलनी है वो आज ही क्यों ना ख़ुद से पूछ लें और रब से पूछ लें। ज़मीन वाले का ताल्लुक अर्श वाले से बनने लगता है जब वो अल्लाह को अपने दिल के मामले पे गवाह कर लेता है। फिर इंसान गीबत नहीं कर सकता, ताना नहीं दे सकता, दूसरों की हक तलफी नहीं कर सकता। हर वक्त उसको याद रहता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह ताला आपके तो नोटिस में ये सारी बातें हैं, आप पे तो मेरा मौक़िफ़ पूरी तरह वाज़ेह है। इन्होंने बाद में मुझे खुदा बनाया या खुदाई के दर्जे पे फ़ाइज़ करने की कोशिश की, मेरा इसमें क्या कसूर है? आपकी नज़र तो मेरे दिल पे है। और इसी चीज़ को हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से भी कहा था, आयत नंबर 16 है सूरह लुकमान की, या बुनैया इन्नहा इन तकुम इसकाल हब्बतिम मिन खरदलिन फतकुम फी सखरतिन औ फिस समावाति वफिल औ फिल अर्दी याति बिहल्लाह। ए प्यारे बेटे, पुरदर्द पुकार है, मोहब्बत वाली बात है, अगर कोई दाना ज़मीन के अंदर भी होगा या पहाड़ों की तहों में छुपा होगा, अल्लाह उसको निकाल के बाहर कर देगा। चाहे ज़मीनों और आसमान में कोई चीज़ छुपी हो, अल्लाह उसको लाएगा। इस सोच से इंसान के रवैये बदलने लगते हैं, पूरा इंसान बदल जाता है। अल्लाह ताला की सिफ़ात पे यकीन करने से इंसान की एक नई शख्सियत जन्म लेती है। अल्लाह के नबी जो चेंज लाए थे वो यही चेंज थी कि लोगों को इस बात का यकीन आ गया था कि तालमु माफ़ी नफसी वला आलमु माफ़ी नफसिक। जब ये सोच लगती है ना तो फिर इंसान ज़ाहिर से ज़्यादा बातिन की फ़िक्र करता है, बाहर पत्थर सजाने की बजाय अंदर डेकोरेट करता है घर को, क्योंकि वो जिसके लिए कर रहा है उसको तो अंदर तक उसकी निगाहें मौजूद हैं। जिसे लोगों ने खुदा बनाया उसी ने खुद ही गवाही दे दी, तो सोचिए कि वो लश्करों के लश्कर जो उस अकीदे पे खड़े हैं उनका क्या हाल होगा। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, मैदाने मक्शर में ईसा अलैहिस्सलाम की इस कलाम को सुन के ए टू जी सारे क्रिश्चियंस टांगे नहीं कांपने लगेंगी? सारी ज़िंदगी अपने आप को उनके नाम पे रखा, क्या वहाँ खुश रहेंगे, मुतमईन रहेंगे? और फिर आखिरी बात तो एक नबी के इखलास और कौम से मोहब्बत की इंतहा की दलील है, क्या इन तो अज़िब हम इन न हम इबादुक, अगर तो इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं। व इन तग़फिर लहुम इन न कंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर तू इनको बख्श दे तो तू गालिब है और हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह, कितनी ही बातें इसके अंदर। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला की शान तख्लीकियत और शान गफ्फारियत को अपील किया जा रहा है। जब बात की अजाब की तो साथ ही बंदों की बात कर दी, ऐसे ही जैसे कोई माँ से कि अच्छा ठीक है मार लो, तुम्हारा अपना ही बच्चा है ना, और माफ़ कर दो तो तुम कर सकती हो। यानी जस्टिफिकेशन भी दी जा रही है कि अगर तू अजाब देगा तो यकीनन ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि कोई माँ अपने बच्चे को बिला वजह नहीं मारती। और एक यहाँ बहुत ही खूबसूरत पॉइंट मुफस्सरीन ने दिया कि अमूमन आयत के आखिर में जो अल्लाह ताला की सिफ़ात आती है ना, उसका ताल्लुक आयत के मज़मून से होता है। यहाँ चूँकि बख्शिश की बात हुई तो आखिर में गफूरुर रहीम आना चाहिए था। ऐसे ही होता है ना कि तू माफ़ करने वाला है तू माफ़ कर दे, लेकिन गफूरुर रहीम की बजाय अल अज़ीज़ुल हकीम क्यों आया? एक बारीक नुक्ता है कि अल्लाह ताला तू माफ़ कर सकता है तो तू अल गफूर है, क्योंकि माँ कबल का तकाजा ये था कि गफूरुर रहीम होता। तो इसकी कुछ वजूहात मुफस्सरीन पेश करते हैं। एक वजह यह दी जाती है कि क़्यामत की हौलनाकी की वजह से गफूरुर रहीम की बजाय अल अज़ीज़ुल हकीम आएगा, क्योंकि एक रिवायत में आता ना कि जब जहन्नम को लाया जाएगा तो वो चिंघाड़ेगी, और उस वक्त अल्लाह के नबी और रसूल भी खौफ ज़दा होकर सजदे में गिर जाएंगे। اس دن کی وحشتیں بہت ہیں. آپ دیکھیں جب آپ کسی گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ بالکل اس وقت پھر الٹی سلٹی باتیں کرتے ہیں. بعد میں اگر آپ اپنے ان جملوں کو سنیں تو وہ ان میں کوئی ربط ہی نہیں ہوتا, کوئی بات ہی نہیں دکھتی اس میں. اور ایک اور بات اس میں بڑی اچھی ہے کہ یہ جو ماں کے اور اپنے الہ بنانے کا عقیدہ ہے تو حضرت عیسیٰ کی زندگی میں تو یہ ہوا ہی نہیں تھا. انہوں نے یہ جو کہا نا کہ میں نہیں جانتا, تو یہ سچ کہا, کیونکہ چوتھی صدی میں یہ نظریہ شروع ہوا تھا اور پانچویں صدی عیسوی میں مادر خدا کا نظریہ عام ہوا, تثلیث کے عقیدے پر چھا گیا. گرجوں میں تصویریں لگیں, کئی ملکوں کے جھنڈوں پر حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر لگی, ہیرکل جو کیسرے روم تھا اس کے جھنڈے پر بھی ان کی تصویر تھی. تو حضرت عیسیٰ کی زندگی میں تو ایسا ہوا ہی نہیں, تو ان کا یہ کہنا کوئی جھوٹ نہیں ہے یا ڈپلومیسی نہیں ہے. دیکھیے اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے تو حضرت عیسیٰ کے اس نقطے پہ کر سکتا ہے نا, دیکھو جھوٹ بول رہے ہیں, چھپا رہے ہیں بات, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ چیز کو باہر سے دیکھ رہے ہیں, سطحی طور پہ دیکھ رہے ہیں. اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ کافر اور منکر کی بخشش تو ہو نہیں سکتی. پھر کیوں کہہ رہے کہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, یہ بھی سوال اٹھایا گیا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو ان کو معاف کر دے, بلکہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہاں کوئی فرمائش نہیں ہے کہ تو ان کو معاف کر دے, بلکہ اللہ کے ادب کے ناطے سے اس کے اختیار کو واضح کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کہتے ان کو معاف کر دے, لیکن تو کرنا چاہے تو غالب ہے اور تو حکمت والا ہے, تو کر سکتا ہے, لیکن تو کس کو معاف کرے گا جو تیری حکمت میں ٹھیک ہوگا؟ کوئی انسان ایسے لفظ بول سکتا ہے جب تک وحی الہی کا اس کو پیچھے سے سہارا نہ ملے اور اللہ نہ باتیں ایسی سکھائیں؟ کوئی بھی نہیں ایسی بات کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہیں اور وہاں جا کے پھر یہ سارے معاملات کھل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے, قال اللہ حاز یوم ینفع الصادقین صدقہم, آج کا دن وہ دن ہے جب سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا, نفع دے گا. کیا ہے وہ سچ؟ توحید. دنیا کا سب سے بڑا سچ رب کو ایک ماننا ہے. جو سچ کو پا لیتا ہے نا وہ خود بھی سچا ہو جاتا ہے. کہا آج سچے لوگوں کو سچائی فائدہ دے گی. کس صورت میں؟ جنات, ان کو جنتیں ملیں گی, تجری من تحت الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. یہ سچائی کے دائمی پھل ہیں. اور رضی اللہ عنہم وردو ان, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی شخص سے اللہ کا راضی ہونا کیا مطلب رکھتا ہے؟ کہ اللہ دنیا میں نیکی کے زیادہ مواقع دے. اور دوسرا اس کا اظہار ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول کر لے. اور ردو ان, وہ اللہ سے راضی ہے, اس کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں, کہ اس کے فیصلوں پہ راضی ہیں اور اس کے حکموں کو خوشی سے مانتے تھے. یعنی رضی اللہ عنہم وردو ان, یہ اس خوش قسمت انسان کا ذکر ہے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے مانا اور اس کے حکموں پر خوشی سے چلا. مارے باندھے نیکیاں نہیں کی, بلکہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو دنیا میں نیکیوں کے اور موقع دے گا اور آخرت میں ان کی نیکیوں کو قبولیت کے درجے پہ رکھ دے گا. سبحان اللہ. سچائی کی قیمت ہے اس دن اور اللہ ان سے راضی ہوگا. اور الفوز العظیم کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سچ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس پورے رکوع کا جو تھیم ہے وہ سچ ہے. دیکھیے کہ سچ کے مختلف درجے ہوتے ہیں، سچ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گی، اگر کچھ رہ گئیں تو انشاءاللہ پھر ہم بعد میں بھی کسی موقع پہ دیکھیں گے. سچ کی تین قسمیں ہوتی ہیں، دل کی سچائی، دوسری قسم ہے زبان کی سچائی، اور تیسری قسم ہے عمل کی سچائی. دل کی سچائی کا ہی دوسرا نام اخلاص ہے. جو بندہ دل سے خالص ہوتا ہے نا، اس کے اندر اخلاص آتا ہے، وہ مخلص ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو بندہ سچا مومن بن جاتا ہے، اور بندوں کے ساتھ معاملہ ہو تو بندہ مخلص ہو جاتا ہے، ٹرسٹ ورتھی ہو جاتا ہے، قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہو جاتا ہے. جب بندہ اسلام کا نام تو لے لیکن دل میں بھی اسلام داخل نہ ہوا ہو، تو وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی سچائی نہیں، ایسے لوگوں کا اسلام ان کو فائدہ نہیں دے گا. یہاں جو لفظ ہے نا، ینفو صادقین صدقہم، تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ینفو المسلمون یا مسلمین اسلامہم. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، ینفو الموخدین توحیدہم، توحید والوں کو اس دن ان کی توحید فائدہ دے گی، مشرکین کو اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ پہلا درجہ ہے. ہم سب اپنے آپ کو ساتھ ساتھ مارکس دیتے جائیں، سچے ہیں کہ نہیں، کیونکہ عموماً سچ آتا ہے نا تو ہم زبان کے سچ کی بات سے بات شروع کرتے ہیں. دیکھیں، زبان کا سچ بعد میں ہے، دل کا سچ پہلے ہے. دل میں اخلاص ہوتا ہے نا، تو زبان اور عمل سے کچھ نہ بھی کر سکیں تو انسان کو جنت مل جائے گی، ورنہ تو پھر پول بھی کھلتے ہیں. سورۃ منافقون کی پہلی آیت، اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله الله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، یعنی ان کی گواہی کی ضرورت نہیں، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ منافق جھوٹے ہیں. تو یہ ہے پہلی قسم کی بات، کہ جب دل سچا ہوتا ہے، دل میں سچائی ہوتی ہے تو اسلام بھی سچا ہوتا ہے. عبداللہ بن ابی نے جن حالات میں کلمہ پڑھا تھا تو وہ دل کی سچائی نہیں تھی، وہ تو کچھ اور مقاصد تھے اسلام کی طرف آنے کے. وہ نہ ملے تو کٹ کے الگ ہو گیا، 300 لوگوں کو ساتھ لیا، مقام شوت پہ چلا گیا، کیونکہ دل سچا ہوتا تو وہ اس کوز کو لے کے چلتا، لیکن دل میں کھوٹ تھا. تو دل کی سچائی اخلاص میں ڈھلتی ہے. دوسری قسم ہوتی ہے زبان کی سچائی، لا الہ الا اللہ، زبان پھر پکارتی ہے کہ اللہ تیرے سوا اور کوئی نہیں. اور یہ لا الہ الا اللہ کہنا صرف کلمے کا ورد نہیں ہے، اس دنیا سے توڑ کے رب سے جوڑنے والا عمل ہے. پھر انسان کی زبان سے 125,000 نہیں بھی، ایک دو بار اخلاص کے ساتھ کلمہ ادا ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے گناہوں کے بڑے بڑے دفتر ہلکے ہو جائیں گے. لیکن ایک دفعہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہنا نام اعمال کو بھر دے گا. پھر انسان کی زبان بہت ذکر نہ بھی کر سکے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بندے کی زبان ہے، پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہے، وہ رب کا بندہ بن جاتا ہے. رب کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہے میرا، اس کی زبان پہ میری باتیں رہتی ہیں، یہ میرا بندہ ہے، کوئی بات نہیں، اس کی کوئی کمی بیشی ہے تو میں تھوڑی دیکھوں گا، یہ اپنا بندہ ہے، لو فرشتو اس کو جنت میں لے جاؤ، یہ اپنا بندہ تھا، غلطیاں تھیں، خطائیں تھیں، لیکن تھا سچا، کھوٹ نہیں تھا اس میں. اللہ تعالیٰ اس طرح پرکھے گا لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر تیسری سچائی ہوتی ہے عمل کی سچائی. یہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کا عمل اگر اچھا ہے نا تو پیچھے موٹیف بھی اچھا ہو. دل میں اگر ڈر نہیں ہے نا اللہ کا اور زبان سے اٹھتے بیٹھتے بھی کہیں نا بڑا ڈر لگتا ہے بڑا استغفار کہہ رہے ہیں استغفار لیکن دل میں کوئی شرمندگی نہیں گناہوں پہ تو یہ جھوٹ ہے. عمل کی سچائی تو پھر وہ ہوتی ہے کہ جو لوگ رب کے نام پہ جو بات کرتے ہیں پھر اس کو نبھاتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سچے لوگ کہتا ہے کہ جو عہد کرتے ہیں تمنائیں کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں موقع دیا نا تو ہم کچھ کر کے دکھائیں گے, اور جب موقع آتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے منافقین کی طرح یا کمزور ایمان والوں کی طرح جن کا ذکر سورۃ محمد کی آیت 20 میں آتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, اور کہتے ہیں ایمان والے کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوتی, یعنی کوئی کام آیت آئیں کوئی باتیں ہوں ہمیں کہا جائے ہم مانیں. پھر فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ, اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت حکم والی یعنی کوئی حکم آ جاتا ہے وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ, اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ, تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کے جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے یعنی جن کا دل جھوٹا ہے دل سچا نہیں ہے, وہ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی بے ہوشیاں طاری ہوئی ہیں, بس ہلاکت ہے ان کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں پہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی, لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے بھی پیارے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں پھر وہ کر کے دکھانے کی تمنا رکھتے ہیں. ان کا ذکر کہاں آتا ہے یعنی اس کا مفہوم کیا, کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کہے ہوئے کو سچ کر دکھایا, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پھر اس کو سچ کر کے دکھاتے ہیں. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس کی تفصیل کا اب یہاں وقت نہیں ہے. انہی میں سے ایک صحابی حضرت انس بن نظر تھے, غزوہ احد سے پیچھے رہ گئے, بعد میں پتہ چلا کہ ان کے اتنے درجے ہیں, تو کہنے لگے اللہ کے نبی اب اگر کوئی موقع آیا نا تو میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد پھر سچ بولنے والوں کے لیے موقع آ گئے, غزوہ احد کا موقع آیا, اس طرح جا کے لڑے بے دردی سے لڑے کہ انگلیاں تک کٹ گئیں. کافروں نے ان کا مسلح کیا, ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, ان کی بہن نے ان کی ڈیڈ باڈی کو انگلیوں کی پوروں سے پہچانا. ایسے لوگوں کے لیے سورۃ الاحزاب کی آیت 23 ہے, وہ حوالہ مجھے مل گیا, آیت 23 سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا, اور مومنوں میں سے کچھ رجال ہیں سچے جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا, بس اس میں سے کوئی تو اپنی منت کو پورا کرتا ہے اور کچھ منتظر ہیں, اور انہوں نے بالکل نہیں بدلا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفور الرحیم, یہ اس لیے ہے کہ اللہ سچے لوگوں کو ان کے سچ کی جزا دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے یا معاف کر دیں, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ دل سے سچ شروع ہوتا ہے, زبان سے ہوتے ہوئے عمل کے راستے ظاہر ہوتا ہے, اور یہ تینوں سچ جب تک جمع نہیں ہوتے کل جنت کی امید رکھنی بیکار ہے. کہتے نا کہ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی, یہ باتیں صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں اگر دل اس کی گواہی نہیں دیتا. سچائی کی قیمت دینی پڑتی ہے. اسی طرح سچ کے کچھ درجات ہوتے ہیں. ایک درجہ ہوتا ہے ذمہ داری کو نبھانا, کمٹمنٹ جس کو آپ کہہ لیں, کمٹمنٹ بھی تو سچائی ہے نا, اپنے مقصد کے ساتھ سچائی, مشن کے ساتھ سچائی, جو ذمہ داری دی لی اس کو پورا کیا. دوسرا درجہ ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا. حضرت اسماعیل کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں, انہ کان صادق الوعد, یعنی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا. تیسری سچائی کی قسم یا سچائی کا تیسرا درجہ ہوتا ہے امانت پوری کرنا, جو ذمہ داری لی ہے اس کا کما حق ہو حق ادا کرنا, ٹائم پاس نہیں کرنا. چوتھی سچائی ہوتی ہے معاملات کی سچائی, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کیسی ہیں, آپ کے میٹرز, آپ کے معاملے کیسے چلتے ہیں. اور سچائی کی بنیاد پہ رشتہ داریاں قائم ہونی چاہیے, فیئر ڈیلنگ ہونی چاہیے. اور پھر آخری درجہ ہوتا ہے زبان کی سچائی کا. اگر یہ ساری سچائیاں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. صادق العزم ہونا بھی سچائی ہے, جو عزم کیا اس پہ جم گئے, جو ارادہ کیا جائے اسے پورا کرنا. دیکھیے کمزوری آنا سچائی کی کمزوری ہے, ارادے کا ضعف بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے. جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے پھر وہ جم جاتا ہے. اور بعض لوگ سچے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے جھوٹ نہ کھولے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کونوا صادقین, قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ سچوں کا ساتھ دو. تو گویا کہ سچائی انفرادیت سے اٹھ کے اجتماعیت پہ جاتی ہے. اسلام ہمیں انفرادی سچائی سے بڑھ کے اجتماعی سچائی کی دعوت دیتا ہے. لوگوں کا دل نہیں لگتا ان مجلسوں میں جہاں سچ کی باتیں ہوتی ہیں. جو سچا ہوگا اس کا سچی محفل میں دل لگے گا. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر, سب کچھ اللہ کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں, اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ ہے سورت مائدہ کا تھیم. پوری سورت کو آپ دیکھیں نا تو ایک پیغام دیا گیا, الدین. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام, اور دین کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کا نام ہے. یہی سورت کا تھیم تھا, مرکزی مضمون اللہ کی حاکمیت تھی. ہمیں سورت سے جو سبق دیے گئے اس میں پہلا سبق کیا تھا کہ زمین و آسمان پر اللہ کی بادشاہت ہے, تو ہم پر بھی اسی کی بادشاہت ہوگی. دوسری بات ہم نے سیکھی کہ تمام موجودات پر اگر اللہ کا حکم چلتا ہے تو اشرف المخلوقات پر اللہ کا حکم کیوں نہ چلے. تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ جب تک اللہ کی حاکمیت پر ایمان نہ ہو, ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور چوتھی بات ہم نے سیکھی کہ اللہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے, جو چاہے کرے. اختتام کیسا ہو رہا ہے سورت کا؟ ایک نبی کو کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے, انت قلت, تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ جہاں نبیوں سے سوال کیے جا رہے ہیں تو تم انسان کیسے بچو گے. وہاں جا کے اللہ کے اختیارات کی بات کی جا رہی ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اصل دین اور دینداری کا اظہار کیا ہے؟ کہ اللہ کی حاکمیت کا انسان کو یقین آ جائے. کل جب قیامت آئے گی نا تو ساری حقیقتیں کھلیں گی. اس دن انسان کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. لوگ اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ساری طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں, خالق, مالک, معبود, مطلوب وہی ہے, اس کے سوا کسی کی طاقت نہیں, اس کے سوا کسی کی عبادت اور اطاعت نہیں کرنی چاہیے. اور وہی ذات جب قیامت کے دن پیغمبروں سے پوچھے گا کہ تم کو جو پیغام دیا تھا کیا تم نے اس پیغام کو پہنچا دیا تھا, اور نبیوں کی زبان سے ان باتوں کو سن کے کوئی انکار نہیں کر سکے گا. اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی. یہاں سب کو آزادی ہے, مانے یا نہ مانے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایسا دین منسوب کر دے جس کا اصل دین سے کوئی تعلق نہ ہو وہ کر سکتا ہے. فرضی امیدیں لگا کے جیے جی سکتا ہے. چھوٹی آرزوؤں پر جنت کا محل تعمیر کرے کر سکتا ہے. جھوٹ بول کے جنت پر اپنا حق ثابت کر سکے کر سکتا ہے. انسان دنیا میں بڑا بن سکتا ہے, اپنی قیادت کے ہنگامے کھڑے کر سکتا ہے, دنیا میں ثابت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کا نمائندہ ہے چاہے دل میں کھوٹ ہی ہو, اندر کچھ اور عزائم اور ارادے ہی کیوں نہ ہو. کر سکتا ہے, دنیا میں بہت کچھ ہوگا, لیکن قیامت کے دن اس میں سے کوئی ایک چیز کام نہیں آنے والی. اس دن کام آئے گا تو صدقہم, سچے لوگوں کا سچ. اللہ کی نظر میں بندہ سچا کتنا ہے. قومیں کون سی سچی تھیں؟ آسمانی کتابوں کی حامل قوموں کا امتحان یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان کی دعوے دار بنتی ہیں کہ نہیں, ان کا امتحان کیا ہے کہ وہ اپنے دعوی ایمان کو سچا ثابت کرتی ہیں کہ نہیں. اور یہی مطالبہ آج امت مسلمہ سے ہے. اپنے عقائد اور اپنے نظریات کی ریوائیول کی ضرورت ہے. اس دین پہ قائم ہیں جو اللہ نے بھیجا تھا, یا ذات برادری بڑوں کی محبت کا دین ہے؟ اپنے دین پہ ہیں یا دوستوں کے دین پہ ہیں, گھر والوں کے دین پہ ہیں؟ کل سب جھوٹے سہارے چھٹ جائیں گے اور انسان اکیلا تن تنہا اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا. اکیلا آیا تھا, اکیلا جائے گا. اور یہ بات آج دنیا میں بتا دی, یہ اللہ کی رحمت ہے, تاکہ کل کو یہ نہ کہتے کہ ہم نے یہ بات تو سوچی نہیں تھی. اور اپنی امت اور اپنی قوم کا سب سے سچا شخص اللہ کا نبی ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے ایک خطبہ دیا, صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب و تفسیر میں, آپ نے کیا فرمایا؟ لوگو, تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں, ننگے بدن, بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے. سوچیے اپنے آپ کو. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین, آخر تک یہ آیت پڑھی. پھر فرمایا, سن لو, قیامت کے دن ساری خلقت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے, اور میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں طرف یعنی دوزخ کی طرف لے چلیں گے. میں کہوں گا, پروردگار, یہ تو میرے ساتھی ہیں. جواب ملے گا, آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں نکالی. اس وقت میں وہی کچھ کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, یعنی کہ میں تو ان کے اوپر اس وقت تک نگران رہا جب تک میں ان کو دیکھتا رہا, پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی نگران تھا. جواب ملے گا, جب سے تم ان سے جدا ہوئے اسی وقت سے یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل اسلام سے پھرتے رہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے, کسی کو شک نہ ہو. جن نبیوں کی سفارش کی امید میں لوگ کھڑے ہوں گے, کل وہ صاف برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے, حالانکہ اپنی زندگی میں وہ نبی کتنا تڑپتے تھے, کتنا جلتے تھے, کتنا کڑتے تھے قوم کی حالت پہ, کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ الاشعری کو کہا کہ مجھے قرآن پاک سنائیے, اور جب وہ پڑھتے رہے تو آپ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ, اور جب آپ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. سورۃ نساء کی تفسیر تلاوت کر رہے تھے, فکیف اذا جینا, پیچھے یہ بات ہو چکی ہے, کیسے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پیش کرے گا جب گواہیاں دینی پڑیں گی. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک رات نماز پڑھی اور صبح تک ایک ہی آیت کی تلاوت فرماتے رہے. اسی کو رکوع اور اسی کو سجدے میں پڑھتے رہے. وہ آیت یہی تھی. کیا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. کہ اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں. رغبت دلائی جا رہی ہے کہ محبت کی وجہ سے معاف کر دے, اور اگر عذاب دے تو پھر تو غالب ہے, تجھے کوئی روک نہیں سکتا. اب یہ اللہ کے نبی نے رکوع اور سجدے میں پڑھی, ہم نہیں کر سکتے. صبح کو ابو ذر نے کہا ہے اللہ کے نبی, آج کی رات تو آپ نے اسی ایک آیت میں گزار دی, رکوع اور سجدے میں بھی. آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا کی تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا. بس میری یہ شفاعت ہر مواحد شخص کے لیے ہوگی, یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے پہ. اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند احمد ہی میں, حضرت جرہ بنت دجاجہ عمرے کے ارادے سے جاتی ہیں. جب روضہ میں پہنچتی ہیں تو حضرت ابو ذر سے حدیث سنتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز پڑھائی, فرضوں کے بعد دیکھا کہ صحابہ نماز میں مشغول ہیں تو آپ اپنے خیمے کی طرف تشریف لے گئے. جب جگہ خالی ہو گئی اور صحابہ کرام چلے گئے تو آپ واپس تشریف لائے اور نماز میں کھڑے ہو گئے. میں بھی آ گیا, آپ کے پیچھے کھڑا ہوا. آپ نے اپنی دائیں طرف کھڑا ہونے کا مجھے اشارہ کیا, میں دائیں طرف آ گیا, یعنی رائٹ سائڈ. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے, تو آپ نے اپنی بائیں طرف کھڑے ہونے کا اشارہ کیا, چنانچہ وہ آ کر بائیں جانب کھڑے ہو گئے. اب ہم تینوں نے اپنی نماز شروع کی, الگ الگ تلاوت, اور اللہ کے نبی کی زبان پر ایک یہی آیت تھی. بار بار پڑھتے رہے. جب صبح ہوئی تو ابن مسعود نے کہا ذرا اللہ کے نبی سے دریافت تو کرو کہ رات کو ایک ہی آیت کے پڑھنے کی وجہ کیا تھی. انہوں نے کہا اگر اللہ کے نبی خود کچھ فرمائیں تو اور بات ہے, میں تو نہیں پوچھوں گا. ادب تھا نا. اب میں نے خود ہی جرت کر کے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں, سارا قرآن آپ پر اترا اور آپ کے سینے میں ہے, پھر آپ نے ایک ہی آیت میں ساری رات کیسے گزار دی؟ اگر کوئی اور ایسا کرتا ہمیں تو بہت برا معلوم ہوتا. آپ نے فرمایا اپنی امت کے لیے دعا کرتا تھا, اپنی امت کے لیے دعا کر رہا تھا. میں نے پوچھا پھر کیا جواب ملا؟ آپ نے فرمایا اتنا اچھا, ایسا پیارا, اس قدر آسانی والا کہ اگر عام لوگ سن لیں تو ڈر ہے کہ کہیں نماز بھی نہ چھوڑ بیٹھیں. میں نے کہا مجھے اجازت ہے کہ میں لوگوں میں یہ خوشخبری پہنچا دوں؟ آپ نے اجازت دی. میں ابھی کچھ ہی دور گیا ہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول, اگر یہ خبر آپ نے عام طور پر کرا دی تو ڈر ہے کہ کہیں لوگ عبادت سے بے پرواہ نہ ہو جائیں. تو آپ نے آواز دی کہ لوٹ آؤ, چنانچہ وہ لوٹ آئے, اور وہ آیت وَإِن تُعَذِّبْهُمْ تھی, یعنی پھر آپ نے منع کیا. تو ایسے بات, اس سے ہمیں بھی عمل کی بات ملتی ہے کہ عام لوگوں کو ایسی روایات نہیں سنانی چاہیے, لیکن جو لوگ قرآن کے ساتھ سچے اور گھنٹوں کے حساب سے قرآن پاک کو وقت دیں, ان کو تو ان آیات کو سننا اور اس کو سن کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھنے کا حق ہے. اللہ کے نبیوں نے بہت خیر خواہی کی, لیکن قوموں نے ان کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ کیا. الحمدللہ سبق بھی پورا ہوا, رکوع بھی پورا ہو گیا.